Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji. Hii ni taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Mtu mmoja amejeruhiwa vikali baada ya kupigwa risasi na mwanajeshi wa kambi ya kijeshi ya Mudubugu kutafuta nyasi katika ardhi yenye mizozo kati ya raia na wanajeshi. Ni chanzo cha hali hiyo kulingana na mashahidi wa eneo la tukio. Uchunguzi wa kina wapendekezwa kuhusu ugavi wa mafuta mjini Rumonge baada ya kukamatwa kwa lita 2500 za mafuta mahali hapo zilizokuwa zikiuzwa kinyume cha sheria. Mwendesha mashtaka Karim Khan anatuhumiwa kwa tabia isiyofaa ya ngono kufanyiwa uchunguzi. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. François Kimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Shando Dio Irakoze, karibu Isanganiro. Habari kamili. Tufungue habari hii kwenye ukurasa wa usalama. Mtu mmoja amejeruhiwa vibaya Jumatano hii asubuhi kwenye kijiji Mudubugu katika tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza kwa risasi zilizopigwa na mwanajeshi. Kulingana na mashahidi kwenye uwanja wa tukio hilo, mwafiliwa alikuwa akitafuta nyasi kwa mifugo wake katika ardhi yenye migogoro kati ya kambi ya kijeshi na wakazi wa karibu. Katibu tarafa Gihanga naeleza kuwa mzozo wa ardhi huo bado haujatatuliwa kati ya pande hizo mbili. Leopold Ndaisaba hata hivyo anasikitika kuona kwamba kuna raia wanaotaka kuendelea kutumia mashamba hayo ingawa wamekataa kujiandikisha kwa maafisa wa kambi ya kijeshi ya Mudubugu kama walivyodai. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kabanyana, inasoma studio na Omer Nduwayo. Mtu huyo aliyejeruhiwa vikali kwa risasi aliyofyatuliwa na askari jeshi asubuhi ya leo Jumatano anafahamika kwa jina la Eric Nshimirimana kama wanavyomtambulisha majirani wake. Alikuwa akikata nyasi za mfugo katika eneo la shamba lenye mzozo kati ya kambi ya jeshi ya Mudubugu na wakazi waliokuwa wakilima shamba hilo. Duru kutoka Mudubugu zinaashiria kuja kwa askari kutoka katika kambi na kumfyatulia risasi, ila mjeruhi amewahishwa hospitalini. Wakazi wa Mudubugu wanafikiri kuwa sababu za kufyatuliwa risasi kwa mtu huyo ni mizozo ya ardhi inayofanya muda mrefu kati ya raia na jeshi, wakifahamisha kuwa hata wiki jana mashamba ya mahindi na mihogo ya raia yaliharibiwa na wanajeshi wa kambi hiyo ya Mudubugu. Raia hao wanaomba swala la shamba hilo kupata jawabu. Leopold Ndaisaba, katibu tarafa Gihanga, anabaini kuwa jibu la mzozo huo bado halijapatikana, ila anawataka raia waliokuwa wakilima mashamba hayo kuheshimisha utaratibu waliopewa na wanajeshi, yani kujitambulisha kwa viongozi wa kambi kabla ya kutumikia shughuli yoyote katika mashamba hayo katika kusubiri jawabu maridhawa. Asante sana Omer Nduwayo. Tukiendelea na habari hii, uchunguzi wa kina lazima ufanyike hadi kwa wahudumu wa pampu wanaofanya kazi katika mji wa Rumonge ili kufichua namna mafuta aina ya essence yanayokusudiwa wavuvi yanamfikia mtu binafsi bila kuchanganywa na mafuta ya injini, ikizingatiwa kuwa boti za uvuvi karibu zote hutumia hayo. Katika mkutano wa usalama siku ya Jumanne, Leonard Niyonsaba, gavana wa Rumonge, aligundua kuwa hiyo ilikuwa hali inayohitaji kufafanuliwa. Hii ni baada ya kukamatwa Jumapili hii kwa zaidi ya lita 2500 za mafuta yaliyouzwa kwa njia ya magendo na wafanyabiashara wawili mjini humo. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Kwenye ukurasa wa sheria, Sandra Muhoza, mwandishi wa habari wa gazeti la Nova Burundi, amesikilizwa Jumanne hii na mahakama kuu ya Mukaza mjini Bujumbura. Anashutumiwa kwa kudhoofisha uadilifu wa taifa na chuki ya rangi. Mwendesha mashtaka wa umma alizingatia ujumbe uliochapishwa katika mtandao wa kijamii WhatsApp ambapo Sandra alitoa maoni. Sandra pamoja na utetezi wake wameonyesha kuwa maoni kama hayo hayana uhusiano wote na makosa hayo yanayoshutumiwa kwa Sandra na kuomba kuachiliwa. Mwendesha mashtaka aliomba kifungo cha miaka 12 jela na faini ya pesa milioni 1 za Burundi na matokeo ya kesi yatatangazwa baada ya mwezi mmoja. Sandra Muhoza alikamatwa April 13 mwaka huu alipokuwa akiitikia wito wa mtu mmoja aliyeahidi kumpatia taarifa mkoani Ngozi. Amezuiliwa katika gereza kuu la Mimba tangu Alhamisi April 18 mwaka 2024. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Kufundisha na kujulisha raia shughuli za sekta ya utalii nchini Burundi ni sababu zilizofanya kuandaa uzinduzi rasmi wa toleo la kwanza la wiki ya utalii nchini Burundi inayotarajiwa kufanyika tarehe 11 hadi 14 Disemba mwaka huu na kuwakutanisha zaidi ya wadau 300 wa sekta hii. Jake Bigirimana, mkurugenzi mkuu wa utalii, katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano hii alibainisha kuwa hii itakuwa fursa ya kuwafahamisha watalii maeneo ya utalii ya Burundi ili kuwavutia na hatimaye kuingiza fedha za kigeni. Kwenye ukurasa wa michezo, timu ya soka ya taifa Intamba Murugamba iko tayari kupambana na timu ya Malawi Alhamisi hii katika mechi za kuwania nafasi ya kushiriki katika kombe la Bal Africa mwaka 2025 litakaofanyika nchini Morocco. Patrick Harakandi, msemaji wa timu ya taifa, amesema kuwa wachezaji wote wanaendelea vema isipokuwa Abedi Bigirimana ambaye alipata jeraha wakati wa mazoezi. Tumusikilize. Timu yote walifika vizuri, walifika salama kama mnafahamu, ambapo mazoezi yameanza siku ya Jumatatu ikiwa ni %80% wachezaji tukichukua ambao walitoka Bujumbura, Burundi na Rwanda ambao tayari walikutania Addis Ababa, na hivyo walifika tu moja kwa moja na kwenda kwenye mazoezi ya Jumatatu. Hapo kocha alikuwa na %80 wachezaji. Siku ya Jumanne wachezaji watatu walijiongeza, waliingia usiku na wakaweza kufanya zoezi la siku ya jana. Walijiongeza Ndaishimi Yusuf Nyange, ameongezeka mchezaji Ndaishimie, yupo mwingine mchezaji ambao tayari amejiongeza ni Akana Kimana Bienveni na Jordi Liongola. Sasa kwamba siku ya Jumanne hao wachezaji walikuwa wameshajiongeza, lakini tu kwenye mazoezi kabla ya dakika kama 30 alifika pia mchezaji na Imana Shasir. Na hivyo kwa wachezaji amesalia kufika ni umoja ni Frederick Saviumva Fere ambaye yeye anaweza kaingia leo na atakuwa na nafasi ya kufanya zoezi na timu kwa siku ya leo. Ndio mambo yalivyo. Tatizo kidogo ambalo lilitokea ni kwamba tu ni mchezaji Bigirimana Abedi ambao tayari bado haijathibitishwa kuwa hatakuwa kwenye mechi, ambaye alipata tatizo kidogo, alipata tatizo la sumbi. Hiyo tayari ndio mmoja ambao tayari atakuwa bado anafuatiliwa na waganga kiwaraka, na tatizo lilipata tu kwenye zoezi la kwanza. Baada ya zoezi ndio ilikuja kuonekana tatizo hilo. Hivyo malengo makubwa ni kutafuta kupandisha kiwango cha timu kwenda kwenye viwango vizuri vya msimamo wa FIFA ambayo inatoka kila mwezi. Hivyo hii ndio lengo katika mechi hizi mbili ambazo inakutanisha Burundi inapokea Malawi na Senegal itatupokea kwao. Hiyo ndio kitu kipo, lakini lengo kubwa ni kutafuta tiketi ya kucheza AFCON 2027. Patrick Halakandi ni msemaji wa timu ya taifa Intamba Murugamba. Na katika kundi la ambalo linajumuisha nchi ya Burundi, nchi za Senegal na Burkina Faso pekee tayari zimethibitisha tiketi ya kucheza michuano hiyo ya AFCON. Habari za kimataifa. Nchini Guinea, muungano wa vyama vya upinzani na wanaharakati wanaojiita Force Vive wanataka uongozi wa kijeshi kukabidhi madaraka kwa raia ifikapo Januari 1 mwaka ujao. Hii sio mara ya kwanza kwa wanasiasa nchini humo kutoa wito huo baada ya jeshi kuchukua madaraka mwaka 2021 na kupendekeza mpango wa kurejesha uongozi kwa raia, lakini hilo halijafanyika. Badala yake, kiongozi wa kijeshi Mamadi Doumbouya, ambaye siku chache zilizopita alijipatia cheo cha general mwezi Julai mwaka huu, alipendekeza mabadiliko ya katiba kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais. Na mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC anachunguzwa kwa tuhuma za utovu wa nidhamu kwa mfanyakazi wa kike katika ofisi yake. Uamuzi huo ulichukuliwa wiki iliyopita na rais wa bunge la inchi 124 wanachama wa mahakama hii. Akisubiri hitimisho la uchunguzi huu, Karim Khan, mwendesha mashtaka, ametangaza kwamba ataendelea kutekeleza jukumu lake. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli. Oh.